पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो ये जो पत्रक दिया था ना उसके विषय में पूछा है छपाया है कि ये हमने स्वीकार कर लिया कि मैं केवल भगवान का ही हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन अब कुछ जिज्ञासा है, अब हम क्या करें, नित्य का कार्यक्रम कैसे करें, नाम जप नाम जप सत्संग पहले करता जी बताओ, परंतु अपना भाव बदल गया तो न्याल हो गया, खास क्रिया की विशेषता नहीं है, भाव की विशेषता है। जैसे आपकी कन्या विवाह होने पर अपने पिता की नहीं मानती, पिता प्यार करता है, देता है, मिलता है तो सिर पर हाथ रखता है, प्यार करता है, अपनी पुत्री है, परंतु वह होगी दूसरे घर की बेटी, दूसरे घर की हो गई, जो मैं भगवान का हो गया। बस अब करना क्या है, करना जो जो जरा जो समय सार्थ बढ़ाना है। सच्चे हृदय से सरलता से एक बार कह दे भगवान मैं आपका हूं, वह एक दफे तो होती है। ब्राह्मण कहने एक भवी ब्राह्मण नहीं कहते बेटी अब जाओ बेटी ये तुम्हारा भर है, ब्राह्मण भी मैं ही थे वही कह दिया, पिताजी कह दिया, माँ बाप दोनों ने संकल्प कर दिया, दान दे दिया, जो अपने आप भगवान हो गया, भगवान हो गया। संसार और शरीर ये साथ रहने वाला नहीं है, पक्की बात एकदम ठीक। और भगवान साथ छोड़ेंगे ही नहीं कभी, भगवान साथ रहेंगे और संसार शरीर नहीं रहेगा, ये तो सबको अनुभव है। अपने माँ बाप भाई दूजे कोई चले गए जो साथ में कोई नहीं गया, शरीर भी यही पड़ा था, संसार ही है। ये संसार और शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, बात ठीक बन गया। ऐसी सुगम बात आजादी मिलती नहीं है, इतनी शुभ, इतनी बढ़िया बात है। अब करो, सब समय भगवान में लगाओ, बस बात भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो, जो भगवान में मन लगे तो करो। और भीतर में भाव बदल जाना चाहिए, जैसे विवाहित होने वाली कन्या अपने को कुंवारी नहीं मानते, कुंवारी नहीं मानते, कुंवारी है ही नहीं, जो हम संसार के नहीं है भगवान के है, ये मान लेना खास बात है। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज हो जाए, अभी सुधर जाए, हो जाए अभी अभी अभी, हो राम को नाम जप, हो राम को जन्म को हो गई। बच्चा होता है माँ माँ माँ कहता है तो ऐसी बैठी जिनमें एक उठ जाती है बैठी नहीं भारत रो पड़ेगा सब कहते हैं वचन होता है वचन इसलिए हमें भगवान जो हो गए भगवान आपसे आप ठीक रहेंगे अपना मन भगवान में लगाओ हे नाथ करो एक बार लेना एक बार प्रेम से श्रद्धा पूर्वक हृदय सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक भगवान के हो जाओ आप भगवान के है ही पहले से मात्र देव भगवान के हैं सब के सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए परंतु ये बात पढ़ करके भगवान हो गए हम बदल गए अब हम संसार के नहीं रहे संसार शरीर साथ में रहेगा नहीं रहेगा ही नहीं कभी ऐसा नहीं रहेगा शरीर और संसार दोनों संसार में सब आ गया मार बाबर भाई बंधु कुटुंब जा अपने जाते का ज्ञाते का और मित्रता का कही है नहीं रहेगा राज सब यहीं रह जाते हैं धन संपत्ति वैभव कोई विषाद चलता नहीं तो संसार और शरीर ये साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा और भगवान साथ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं ये पक्का इतनी सुगम बात हरे मिलती नहीं है हम बदल गए बदल गया न्याल हो गए अरे पुस्तक देखो बिन देखे याद नहीं पत्रा है वो भी याद नहीं रहे तो देख लो नहीं तो देखने की जरूरत नहीं वो पत्रा मेरा है ना उसे एक बार ही कहा एक बार ही बस दो बार जरूरत नहीं जरूरत नहीं दूसरे को मन दूसरी दे पाएगा अब एक बार अलग अलग होते एक बार होते हैं ब्याह होता है एक बार होता है गोद जाता है तो एक बार होता है साधु हो जाए तो एक बार होता है क्या बार बार होना पड़ता है अब भाई तरते थे लो मारे पत्र सुखा हुए तो ही हो अब पत्र क्या करे तो वही जरूरत है तो आप ले लो मर्द मतलब बना जैसे नारियल होता है ना डाब कहते डाब उसका पानी पी लिया फेंक दिया उसे ऐसे गंध अभ्यस में धावी विचार जैसे पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थे तेजर गंध हम अशेष था गंध हमसे गंध का अभ्यास देख लिया जैसे पलाल धान निकाल में फेंक फेंक दिया अब थे दोनों थे लोते दूसरे सब जगह दे दो मैं तो काम ले लियो और पते हुई तो ही काम ले लियो यू मान ले आ बात नहीं तो ले जाए जैसे अच्छा पे बैग रख दियो कैद कर दियो कोई फायदा नहीं बात ठीक बार कर ली पति मैंने पति हो छोरा बात छोरा दे दो कोई चाहिए चीज नहीं जाओ भले हुए मर तो काम हो गयो क्या बात तो फिर संसार का व्यवहार कैसे करें ऐसी स्वीकृति करने के बाद में संसार के जो सगे संबंधी हैं पुत्र है पुत्रिया है जवाई है भाई है इनके साथ में हमारा व्यवहार कैसे होना बड़े प्रेम का त्याग का स्नेह का और सेवा का भाव और मेरा संबंध नहीं है भीतर से कहने की जरूरत नहीं हमारा संबंध भगवान के साथ सबके प्रेम का बर्ताव करो, उनके हित का बर्ताव करो, उनके कल्याण का बर्ताव करो, उनका जैसे कल्याण हो हित हो वैसा बर्ताव, प्रेम से आदर से सब कही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसे प्रेम बता। और भजन ध्यान करते हो, वही करते रहो। ये क्या है एक बताओ, ध्यान देना, ध्यान देना सब भाई लोग, ध्यान देना। अपने एक बैठी हुई बात है, अभ्यास करो, वो अभ्यास नहीं उनसे प्रश्न उठता है। अब करना कुछ रहा ही क्यों नहीं, करना कुछ रहा ही नहीं। लड़के के ब्याह होने के बाद में क्या होता है, लड़के कुछ करना बाकी रहता है, साधु हो गया, अब करना क्या है, भजन करो, जप करो, भगवान याद करो, गोद गया अब क्या करना है। अरे जो माई तन सेवा करो, सेवा करो, नया काम कुछ नहीं करना है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दो, स्वार्थ और अभिमान दो का त्याग कर दो, और शरीर और संसार तो साथ, भगवान साथ छोड़ेगा नहीं। अब व्याख्या किया गया, मैं भगवान हूँ, भगवान मारा अपना का सपना है, मस्त हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ और निस्संग हो जाओ। न शोक रहा, न शंका रही, न भय रहा, अभय हो गया, निर्भय हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गया एकदम आनंद हो गया। मन मानो मानो चाहिए, जैसे कन्या की चिंता होती है, माँ बाप भाई दो सब को ही, कि बाई बड़ी हो गई, कन्या अच्छा घर भर मिल गया तो प्रश्न हो जाए, सब राजी, चिंता मिट जाती, सब चिंता मिट जाती, बाहर संबंध हो गए, भगवान संबंध हो गए, ज्ञान हो गया, मस्त हो जाओ, खूब खुश हो जाओ। अरे भजन कीर्तन करो मस्ती से, हम तो भगवान के होके, भगवान के ही ने अपना स्वीकार कर ले, कोई मामूली बात है। राज आदमी हो जाता तो ही मन में फर्क पड़ता है, अरे भगवान का हो गया, और भगवान का थे ही पहले भूल मिटी, नया कुछ पाने मौज होगी, आनंद हो। यह करने नहीं मन में है ना, ये अभ्यास किया है, अभ्यास, अभ्यास नहीं है। एक बार कहने का तात्पर्य अभ्यास नहीं है, इसमें बार बार चढ़ना तिया को जो तेल है, लड़की तेल चढ़ दी एक बार ही, दो बार भाई तेल चढ़ गई, साधु जब जड़े कोई कहीं तेल चढ़ी हुए, अच्छा साधु है, हम था को नहीं, मैंने कई तरह बताना है, मैंने कई तरह बताया हुआ है, याद है बहुत धीरे चोर बांधो देख फड़िया रोई, जरा पूछो थरे सगोक लागे सोई तो क्यों रोई, के मैं सगो लागे सोई एने बाप को बन होई, मार लाग तो न गई, समझ गया, अरे बाप रो बहन हुई, मारा लाल तो नंद हुई, क्या हुई बताओ, अरे बाप रो बहन हुई, अरे मारा नंद हुई लाल तो, और मैं कुछ बताऊ क्या हो, अरे थे तो गृह में रहो तो जनो, ए मरा नहीं कहवा तो पत्तवा दादी भाभी छोटा साधु बैठा हुआ कौन दर्द नहीं हुए फिर चलो पर बोलो भाई एने बाप बहनो ही मार लाग तो धंधो ही कह रहे माँ बेटा हुए मंत्री जी ने कहा माँ बेटा है बाप रो बहन तो बाप रो बहन बहन बाप री बहन तो नन लगे नहीं अरे बाप री बहन में सोने बाप री बहन जो नन लगे नन तो मारो बेटो है अरे बाप रो बहन नहीं मारा लागे तो नन दो ही मारे को समझे बाप रो बहनो ही मारे लाग तो धंधो ही समझा बाप रो बहन मारा धंध लागे इनो बाप है जो मारा पति हो मेरे हो बहनो ही जो मारा धंधो ही लाग तो मारो बेटो हो और बहन भाई बहन भाई नो ब्याह हो जाए जहां जो बहन है ना बहन है भाई नो ब्याह हो जाए तो बहन बहन नंद बेगा बहन रो भाई है ना बहन रो मैं हो जा ब्याह जब दूसरी बहन क्या लागे नन लागे नंद नंद रो पति में तो बाप रो बहन हुई लाग तो नंद हुई बाप रो बहन हुई मारे लाग तो नंद हुई समझा अरे बाप री बहन में नंद नंद किसी में नंद नंद ना उसी गई है बहन भाई दो है भाई रोज ब्याह भाई री बहन उसी गल है भाई री बहन ननंद में ननंद ननंद बोझाई नंद बोझाई तेरे बाप रो बहन हो मारे लाग तो नंद हुई तो बेटो हो मारो सीधी सादी बात है जाने को मारे सगो लागे न सोई कोई सगो इन्हें बाप रो बहन हो मारे लाग तो नंद हुई माँ है माँ बोल दीजिए चोर बाधो देख पड़े अरे रोई क्या तेरा सगो लागे सोई मारे सगो लागे सोई एने बाप रो बहन हो जो मन लाग तो नंद अब सो दिया बाप रो बहन हो मार लाग तो नंद समझिया बाप रो बहन बहन भाई तो भाई बहन भाई बहन भाई ने बना दे बहन क्या लागे नन लागे इरे बाप रो बहन बाप रो बहन भाई लाग तो नन दो मारे को सगो लागे सोई मार सगा सब नहीं बोलते अरे बाप रो बहन ही मार लाग तो नंद हुई समझा ना खास बैठो ये बैठो देख बढ़िया रोई बाहर चोर बांधो देख बढ़िया रोई क्यों रोए तू बाप रोपे नहीं मारे लाग तो धन दो ही। क्या बात, यहाँ पर राम जी है जो महाराज राम जी मारा है, राम जी ने मारा है, मारा है। क्या बात, माँ ने कहें माँ मारी है, मारी है। जो भगवान मारा है, मारा अपना खास। तो संसार और शरीर ये दो साथ नहीं रहेगा। हम त्रेता पहला घुल मिल गया, शरीर और संसार किसी का ही साथ नहीं रहेगा, किसी का ही। बड़े से बड़े बाबा जी शरीर के साथ, शरीर तो छूट रही, संसार छूट, ये अपना नहीं, अपना तो भगवान है। बाप रोपे नहीं मार लाग तो नंद हो। बाप रोपे नहीं मार लाग तो नंद हो। मैं सुबह लगा सोई बोल रही शोर बांधो देख पणियारी रोई, तू पानी भरे तू क्यों रोवे, इन्हें बाप रोपे नहीं मार लाग तो नंद हुई। तो बेटो योग સાધુ ને કહેવાય તો શબ્દ કહો સમજ્યા, ગ્રહ તો સમજાય છે, તે ગ્રહ સમજાય ભગવાન મારા હે, શરીર મારો નહીં સંસાર મારો નહીં, શરીર ઓ સંસાર મારા નહીં હે, क्यों छूट रही है, तो छूटेगा ही नियम है, नियम शरीर और संसार अपना नहीं, अपना भगवान है। ऐसा शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा, पक्की बात है, बहुत बढ़िया बात बताई। और बाप रुपये नहीं मानना हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कबर अब आज जिन दिन मिली संसार सब जिंदगी मिली, शरीर जिंदगी मिली, शरीर हो बने मरो पूछो क्या क्या मतलब है, शरीर और संसार आपको छोड़ेगा, आप पहले छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। देखो नौका होती है ना, वो पानी में ही रहती है, नौका पानी में ही रहती है, इस बार से उस बार रहती है, उस बार से इस बार पानी में रहती है, पर नौका में पानी भर जाए तो वह तारे डूब जा बुद्धि, जो थे गृह थे मेरे हो मैं थोड़े माँ गृह थी देना चाहिए क्या कृति उद्धार कर दू इधर अपने घर और फिर पानी भर जाए तो कहीं उद्धार करे डूब जाएगी भाई। बाप रो मैं नहीं मारा लाग तो ना दो। आना हम पूछ रहे थे था है तो पता नहीं, अब तो पता लाग नहीं, मान साध मान का पता नंद कौन है, नंद कौन है, नंद कौन है, छोटा साधु होंगे छोटे छोटे थे घर नहीं बैठा हो थे चलो थे बहन भाई, बहन भाई तो ब्याह हो जाए तो ब्याह हो जाए लो पति बैठे बैंदो में वहां नंद हुए नंद हुए तो धंधो ही वह धंधो ही नहीं बैठ बाप रो बहन हो माता लाग तो नंद हो खास बैठो है जो भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है बस सुनो बहुत बढ़िया बात मिली है। अब बात लेनी है बाज देखा दाना निकाल देना पीछे सिटे हो गया गाँव अट्ठाई को दी तोतला पूछे सुन रहे धान निकाल लेना ग्रंथ अभ्यस्य मेधावी विचार जब पुनः पुनः पलाल में धनार्थे जैसे पलाल पाना डोका टूटा तेज ग्रंथ सब ग्रंथ छोड़ दिया पोते छोड़ दी पड़े पोते जरूरत नहीं ऐसे पोते तो खास सार है धान है वो सार है बहुत आनंद की बात है मस्त हो जा मस्त भगवान मारा है भगवान मारा है पता ही नहीं तो देख भगवान ने पहले अपनाया भाई पहले से और पता नहीं सुनाओ महाराज भगवान का नाम सुनाओ सब करो प्रेम से भगवान की भगवान मारा है भगवान अब कीर्तन कर लो बीड़ी जन्म अनेक की सुने अब याद हो राम को नाम बस राम जी हो गया राम जी हो राम राम अब करना क्या ब्याह हो जाए उस लड़की को ले वो क्या करना है अब पति के घर का काम करना है और ये करना है अब पति से संबंध के लिए कुछ नहीं करना है क्या पति के संबंध लिए काम करना पड़ेगा संबंध हो गया अब पति के घर का काम करना है उम्र में करना है अब करना कुछ नहीं रहा पति के लिए कुछ भी करना नहीं रहा और घर का काम उम्र बना अब भगवान का काम करना भगवान का नाम लेना भगवान का चिंतन करना भगवान की पोती पढ़ना भगवान के स्नान होना भगवान के सत्संग करना और करना हमारे कुछ नहीं हमारे लिए करना कुछ नहीं है क्या करना पड़े बोलो जब ब्याह हो गया अब पति के लिए क्या करना है सब काम करना है आठ पर बिंदी भी देना है तो पति के संबंध से क्या बात अपना घर कुछ नाम नहीं बनना है अब भगवान भगवान का काम करना भगवान का नाम लेना चिंतन करना गीता याद करना रामायण याद करना रामायण पढ़ना गीता पढ़ना राम राम करना भजन करना जप करना कीर्तन करना सत्संग करना स्वाध्याय करना ये काम है करना कुछ नहीं भगवान के संबंध के लिए कुछ नहीं करना अपना कुछ नहीं करना है अब तो उसे हो गए उसे घर काम करना है भगवान का नाम लो जप करो कीर्तन करो स्वाध्याय करो पुस्तक पढ़ो सर सारे काम कर ले हमारे काम पति का काम है वैसे अब पूजा काम नहीं रहा बोलो और बोलो क्या करना सब काम करना है कुछ काम नहीं करना कुछ नहीं करना पति के संबंध के लिए क्या करना कुछ नहीं करना पति की सेवा करो बहन भाई मेरे बहन भाई इधर बाप रो बहन हुई मैं लाग तो नंद हुई काम करना मार सगो लगन सोई मारे कुछ लाग अरे बाप रो बहन हुई मार लाग तो नंद हुई यार समझे ने आनंद हो गया बहुत हो गई अपने भगवान के लिए कुछ नहीं करना रहे हो अपने भगवान का काम है भगवान नाम जपो कीर्तन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो पाठ करो रामायण पढ़ो गीता याद करो गीता तत्व पढ़ो तब और कोई काम है निका साधु हो गया अब घर वालों का हम क्या करना खुश नहीं करना घर वाले साधु हो गया बस अगर भजन भगवान बनना साधु होने बाद रुपया कमाना है मकान बनाना ये काम मारो काम करो सब दत्तात्रेय जी महाराज ने सांप को गुरु बनाया जब सांप आवड़ा बिल बनाता नहीं बिल बनावे वही बिल में चला जाए उठे भोजन मिल जाए जो साधु हो जाए करेगी वो नहीं भोजन मिल जाए क्या बिल बनावे बिल्ली बनाए हुए मिले बनाए भोजन मिल जाए